З той прычыны, што Расія абмежавала пастаўкі мяса з Беларусі, яго запасы няспынна павялічваюцца. На Гомельшчыне, як сёння афіцыйна паведамлена, у лядоўнях мясакамбінатаў назапашана больш за 4 тысячы тонн мяса на суму 50 мільярдаў рублёў. Патлумачыць сітуацыю «Свабода» запрасіла начальніка Гомельскай абласной ветэрынарнай станцыі Віктара Курапатава. Яго меркаванне. У нас закрыты два предприятия со стороны Российской Федерации. Это не означает, что там выпускается плохая продукция. На предприемствах осуществляется регулярный контроль, ежедневный. И на каждую вид продукции выдается сертификат качества. Найбольшае парушэнне ветэрынарны кантроль Расіі выявіў на Жлобінскім мясакамбінаце. Як лічыць тутэйшы жыхар Марат Афанасіў, прадукцыя прадпрыемства сапраўды сумнеўнай якасці. Вот я только что с рынка там покупаю в основном слуцкую, вот выховскую продукцию, особенно вот после вот этих слухов, что мясо не совсем качественное, там добавки в нём есть нарекания. Са слоў суразмоўцы, з-за праблемаў, звязаных з якасцю прадукцыі, на Жлобінскім мясакамбінаце не спыняюцца кадравыя ператрусы. Сняли Кузьминкова, назначили там комиссарчика, потом вот этот Чербинов, вот, и вот сейчас вот Лукашевич новый. То есть проблем достаточно много. Таксама ў гэтыя дні цярпяць страты магілёўскі і бабруйскі мясакамбінаты, паведамляе Андрэй Белагубаў. На беларуска-расійскай мяжы затрыманы 55 тонн прадукцыі гэтых прадпрыемстваў. Пра падрабязнасці парушэнняў паведаміў старшыня магілёўскага аблвыканкаму Пётр Руднік. Магілёўскі мясакамбінат 35 324 кг говядзіны. Па прычыне таго, што оціскі клеем на полутушах были нечитаемы. 20 тонн бобруйский мясокомбинат «Свинина». В ветеринарном свидетельстве отсутствовали сведения об исследовании мяса на трахинеллез. На Могилевском мясокомбинате деяния российских мытников лишают бесподставными. Такое отношение к Республике Беларусь, будем говорить, негативное, не совсем правильное защита рынка. Тлумачыць сітуацыю прадстаўнік магілёўскага мясакамбінату. На бабруйскім мясакамбінаце ў тым, што іхную прадукцыю затрымалі на мяжы, вінавацяць ветэрынарныя службы. Ветэрынары, у сваю чаргу, тлумачыць канфлікт на мяжы неадпаведнасцю беларускага законадаўства з расійскім. Расійскім пагранічнікам не падабаецца, што мы не дапісалі свініна ісследавана на трыхінелёз. Эканаміст Пётр Мігурскі карані праблемаў бачыць у іншым. Ён цвердзіць, што некаторыя беларускія мясакамбінаты маюць не зусім добрую рэпутацыю на расійскім рынку. Расія устала ад некачественнай беларускай прадукцыі. На сённяшні дзень Расія мае можнасць выбіраць і па цане, і па качаству, і не толькі ў свайго, скажам так, саюзнага партнёра. На Слонімскім мясакамбінаце на Градзеншчыне ад спынення гандлю з Расіяй утварыліся запасы свініны каля 400 тонн. Прычыны высвятляў журналіст Міхал Карневіч. Падобная сітуацыя з рэалізацыяй свініны і на Ваўкавыскім мясакамбінаце. Тлумачыць загадчыца знешнеэканамічнага аддзелу Слонімскага мясакамбінату Эльжбета Бранцевіч. Слонімскі і Гомельскі мясакамбінаты закрыты Росветнадзорам на аснаванні таго, што ў свініне найден какой-то мізерны працэнт антибіотыкаў. Паэтому мы закрыты. Спадарыня Бранцевіч кажа, што выправіць сітуацыю хутка не ўдасца, бо гэта не такі просты працэс. Да таго, што Беларусі, з яе слоў, нагул не існуе такіх лабараторый, каб выявіць рэштковыя колькасці антибіотыкаў у мясе. 400 тонн свинины на складе. Сроки годности еще позволяют нам ее и держать, и реализовывать внутри республики. Наш Гродненский мясокомбинат сегодня уже грузит нашу свинину. Спадарыня Бранцевич каже, что они давно уже шукают новые рынки сбыта в Украине, Казахстане, Армении, Иране, але покуль ничего не удается. Пока не проходим мы нигде. Все это в стадии разработок, в стадии исследования, в стадии изучения, в стадии предложения.